واستغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أهل الإسلام هذا عيدنا كما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في إعلانه الذي أعلنه في المدينة حيث قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هذا عيدنا يا أمة الإسلام فلنفرح بهذا العيد لقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ثلاثة أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع فهنيئا لكم بهذه الأعياد إن هذه الأعياد يا أمة الإسلام لا يوجد لها مثيل في الأرض فانظروا إلى أعياد أهل الأرض تجدونها ما بين شرك وكفر وما بين معصية وبدعة وأما أعيادنا فهي تكبير وصلاة وذبح وصدقة وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالخيرات ولذا يحسدنا أهل الكفر والشرك كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية وكذلك أهل الباطل ممن ينتسبون إلى الإسلام مثل الشيعة والخوارج والصوفية فهؤلاء وغيرهم يحسدون أهل السنة والجماعة ويلقبونهم بألقاب شنيعة ويتهمونهم بتهم فاسدة وهذا لأجل تمسكهم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة قولا وعملا واعتقادا دوغ زانغوني واك اسلام هي نيد يت كما لوجاليا هيلو متومه صلى الله عليه واله وسلم ketika tangazo lake alilolitangaza katika mji wa Madina pale aliposema Inna li kulli qaumin 'eedan wa hadha 'eeduna. Hakika kila watu wana 'eed yao na hii ni 'eed yetu sisi. Enye umma wa Kiislamu, hii ni 'eed yetu. Basi tufurahi kwa 'eed hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameujalia umma huu 'eed tatu za kisheria. 'Eed ya fitr kadhalika عيد hii tuliyokuwa nayo عيد الاضحى na عيد الاسبوع siku ya Ijumaa عيد ya kila wiki fahani alakum ya ummatal islam bihadhihi al-a'yad. Basi furaha iliyoje enyi waislamu kwa sikukuu hizi za kisheria. Ndugu zangu ni wa Kiislamu, hakika ya hizi idi tulizozitaja, idi za kisheria, la yujadu laha mathilun fil ardh, hakuna mfano wake katika ardhi mfano wa idi hizi tulizokuwa nazo sisi waislamu. Fanduru ila a'yadi ahli al-ardh, ebu angalieni sikukuu za watu wa dunia. Tajidunaha ma baina kufurin wa shirk, utakuta sikukuu zao zinazunguka baina ya kufuru na shirk. Wa ma baina maasiyatin wa bid'ah, na sikukuu zao zinazunguka baina ya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na bid'ah. Angalia sikukuu zote za watu wa ulimwenguni, taduru baina hadhain, sikukuu zao zinazunguka baina ya hivi viwili, baina kufurin wa shirk. Ima wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sikukuu hizo, au wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama baina maasiyatin wa bid'a, au wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo sikukuu, au kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo Allah hajateremsha ushahidi juu ya sikukuu hizo, ni kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake. Wa amma a'yaduna, amma sikukuu zetu, fahiya takbirun, sikukuu hizi ndani yake kuna takbira, kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukuza Allah na kumshukuru. Wasalatun, na kuswali. Wadhabhun, na kuchinja vichinjo vya kisharia. Taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadaka, na watu kupeana sadaka. Wa ibada, na ibada mbalimbali. Hizi ndio sikukuu zetu, kinyume na sikukuu za watu wa ulimwenguni. Falidha, kwa sababu hii, yahsuduna ahlu al-kufr wa shirk, wanatuhusudu sisi watu wa kufuru na shirki, wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wale wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanatuhusudu sisi umma wa Kiislamu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, wadda kathirun min ahli al-kitab, wanatamani wengi katika ahlu al-kitab, al-yahud wan-nasara, lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara, lau wangekurudisheni nyinyi baada ya imani yenu hii, wangekurudisheni katika ukafiri. Hasadan min indi anfusihim, kwa husda, Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia kwamba wao wanatuhusudu sisi, hawatutaki kheri. Hasadan min indi anfusihim, ni husda zinazotoka katika nafsi zao. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, baada ya kuwabainikia wao haki kwamba huyu mtume ni mtume wa haki na aliyokuja nayo ni ya haki, baada ya wao kulibaini hili kwamba umma wa Kiislamu upo kwenye haki, basi wao hawaachi kukuhusuduni na kutamani lau wakurudisheni katika kufuru, kuabudu masanamu, kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona wanafanya juhudi kubwa kwenda kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mafundisho ya Uislamu. Uislamu umemweka mwanamke katika stara, ukamtuliza katika nyumba yake. Wao wanafanya juhudi kupitia vyombo vya habari, matelevisheni, mitandao mbalimbali, magazeti na wasaili mbalimbali, kwa ajili ya kumtoa mwanamke katika hijabu, kwa sababu wao wanatuhusudu kwa yale ya haki tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ukakuta hivi leo mwanamke aliyeolewa na aliyekuwa kwa wazazi na aliyekuwa mtaani, wote sawa sawa, hawana anayewachunga. Mwanamke akaachwa huru, huria ambayo haina kaid, hakuna mipaka. Na haya yanahamasishwa kwa sababu ya kuwapiga vita umma wa Kiislamu kwa sababu mafundisho yao ni ya haki na yanaenda kinyume na haya ambayo wako nayo wao. Kwa hiyo wanafanya juhudi kwa ajili ya kuhakikisha huyu mwanamke anaharibika, kwa sababu kumwalimu mwanamke ni kuiharibu jamii. Sisi tumetoka kwa hao wanawake, tumelelewa na hao wanawake. Kwa hiyo wao wanajua kumuharibu ni kuiharibu jamii. Kwa hiyo wao wanatamani lau tukufuru sisi na tuwe sawa na wao, lakini haya wanayafanya baada ya kuwabainikia kwamba ni haki yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mwanamke hivi leo amekuwa hurra, huru. Hawa waliokuwa katika ndoa, wale waliokuwa kwa wazazi, achilia mbali wale waliokuwa mtaani, hawa waliokuwa kwenye ndoa hawana anayewachunga, kwa sababu tayari jamii imekwishaharibika. Wale waliokuwa kwa wazazi, hakuna anayewachunga. Humjui ambaye yuko ndani ya ndoa, humjui aliyekuwa kwa wazazi, na humjui aliyekuwa mtaani. Wote wanatembea uriana. Haya tunayashuhudia kwa sababu sisi tunakaa katika maeneo hayo. Sisi ni sehemu katika jamii. Lakini ukiangalia mafundisho ya Kiislamu kuhusiana na mwanamke, ni mafundisho yaliyokuwa mazuri, na lau kama yanatobikishwa katika jamii, jamii inahifadhika, jamii inatengenezeka. Umma mwenyoko wa maadili unaopigiwa kelele, sababu yake kubwa kabisa ni kufanya uzembe katika jambo la wanawake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alilijua hilo, kwa sababu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, katika hadithi aliyoipokea Imamu al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu ala rijali minan nisa, sijaacha baada yangu fitna ambayo ina madhara zaidi kwa wanaume kuliko wanawake. Kwa hiyo mwanamke asipochungwa, asipodhibitiwa, asiposimamiwa, basi athari yake inakuwa kubwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, sijaacha baada yangu fitna iliyokuwa ashad ala rijal minan nisa. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, fattaqu dunya wattaqu nisa, basi ogopeni dunia na muogope wanawake. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa, hakika fitna ya mwanzo ya banu israil ilitokana na wanawake. Kwa hiyo haya yote yanafanywa kwa makusudi, na sisi Waislamu tukalala na tukazembea kuhusiana na jambo la wanawake. Waliokuwa kwenye ndoa hawaeleweki, waliokuwa kwa wazazi hawaeleweki, achilia mbali waliokuwa mtaani. Kwa hiyo wao wanatuhusudu kwa sababu sisi tuko kwenye haki, na haya si kwamba tunabuni, haya tumeelezwa na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sababu ni nini? Hasadan min indi anfusihim, wakati gani? Min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, baada ya kubainika kwamba ni haki, wao wakafahamu kwamba hao wako kwenye haki, mtume wao ni wa haki na alichokuja nacho ni haki. Lakini kwa sababu si katika sisi, si katika Mayahudi, si katika Manaswara, wakaanza kumfanyia uadui hali ya kuwa haki imewabainikia. Kwa hiyo haya hayatoisha. Kwa hiyo lazima sisi tutanabahi, tuzinduke na tuchukue nafasi katika kulinda hiki kizazi cha kina mama, kwa ajili ya kumhifadhi na kumdhibiti na kumpa malezi yaliyokuwa bora mwanamke, kwa sababu jamii inatokana na yeye. Yeye ndio mlezi wa kwanza wa familia. Mtoto mpaka kufika baligh akawa anajitegemea, kabla ya hapo yuko katika mikono ya mwanamke. Baba wewe unaondoka, unaenda katika shughuli mbalimbali, yeye ndio anayebaki na familia. Hata kama mtoto itakuwa mkubwa, lakini maadamu hajajitegemea akawa yuko katika mazingira yake, basi huyo anakuwa karibu zaidi na mama maadamu yuko ndani ya nyumba. Hilo liko wazi. Unaweza ukawa hauna ukaribu na baba, lakini ukaribu ukawa na mama. Bali si hivyo, mpaka mtoto ambaye anajitegemea na familia yake, unakuta ukaribu wake na mama ni mkubwa kuliko ukaribu wake na baba, hata kama ni mtoto wa kiume, achilia wa kike. Yani kuonesha kwamba huyu mama ni mlezi wa familia, kuharibika yeye ni kuiharibu familia. Kwa wao hili wanalijua, kwa wakafanya juhudi, kwa sababu wanatuhusudu sisi kwa ile haki tuliyokuwa nayo, kwa sababu ya ile haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si hivyo tu, wakadhalika ahlul batil, vile vile watu wa batil, mimman yantasibuna ila alislam, miongoni mwa wale wanaojinasibisha na Uislamu, mithlu shia, mfano wa mashia, walkhawarij na makhawarij, wasufia, fahaulai wa ghairuhum yahsuluna ahla sunna wal jamaa, vile vile watu waliopinda, watu wa batil, wao wanawahusudu ahlu sunna wal jamaa kwa sababu ya haki waliokuwa nayo. Fayulakibunahum bialqabi sharia, wakawa wanawapa majina mabaya kuwachafua katika jamii. Wayatahimunahum bituhamin fasida, na wakawapa tuhuma mbaya ambazo hazipo. Wengine wakawaita ahlu sunna wal jamaa kwamba ni vibaraka wa makafiri. Wengine wakawaita ahlu sunna wal jamaa kwamba wao ni wenye kufarakanisha Waislamu. Wengine wakawatuhumu ahlu sunna wal jamaa kwamba wao ni watu ambao wameleta dini mpya, wanakuja kuibadili, wamekuja kuibadili dini. Haya yote wanatuhumiwa ahlu sunna wal jamaa, si kutoka kwa wale wasiokuwa Waislamu, bali kwa wale Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu wao wamepinda katika njia ya sawa. Kwa hiyo utakuta ahlu sunna wal jamaa wao wanahusudiwa kutoka kwa wasiokuwa Waislamu, kadhalika na kwa wale wanaojinasibisha na Uislamu. Sababu ni nini? Sababu wao wanashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mwenendo wa salafi salih, qawlan wa amalan wa itiqada, hukuti bidaa katika itikadi zao, kwa sababu wao wanatabikiana na wema waliotangulia kuanzia Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba. Hukuti kwa wao bidaa katika ibada, hukuti bidaa katika kauli. Wao ni wenye kusalimika itikadi zao kutokana na yale yote ambayo yako nje ya Uislamu, yako nje ya sheria. Kwa hiyo kwa sababu hii utakuta wao wanafanywa uadui na kupewa majina mabaya na kutuhumiwa tuhuma mbaya kwa ajili ya kuchafuliwa katika jamii, kwa sababu wao wako kwenye haki. Kwa hiyo utakuta ahlu sunna wal jamaa mahsudun, wao ni wenye kuhusudiwa kutoka kwa wasiokuwa Waislamu, wanawapiga vita, wanawachukia na kufanya kila hila kwa ajili ya kuwadhoofisha. Kadhalika na wale wanaojinasibisha na Uislamu ambao wamepatwa na inhiraf an tariqi sawi, kutokana na njia ya sawa, na wao vile vile wanawapiga vita na kuwatuhumu tuhuma mbalimbali, tuhuma za uongo ambazo hazina nafasi. Kwa hiyo tujue ahlu sunna wal jamaa kwamba sisi tunahusudiwa, sababu ni kuwa katika haki, sababu ni kushikamana na kitabu cha Mola wetu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mwenendo wa salafu swali. Hii ndio sababu. Hakuna atakayeleta hoja ya kisheria kwamba uadui na chuki wanaotuchukia sisi ni kwa lipi, akaleta hoja kwamba nyinyi mna inhiraf, mmepinda katika hili, mna makosa katika hili, akaleta hujja min alkitabi wa sunna, hakuna isipokuwa atuhami wa daawa, ni madai na tuhuma ambazo hazina nafasi. Mtu akisahihishwa akakosolewa kwa mujibu wa adilla, anasema hawa wamekuja kufarakanisha Waislamu. Hawa wameleta dini mpya kinyume na dini tuliyoizoea kwa wazee wetu. Huyo akisahihishwa anasema hawa ni vibaraka wa makafiri. Wametumwa hawa kundi la Marekani hili kwa sababu anasahihishwa na bidaa yake ya jihad al-maz'um, yadi ya uongo ya madai kama vile al-Shabab kina al-Qaida na wengineo. Watu ambao wanafikira hizo wakikosolewa katika yale wanaodai kwamba wao wako katika jihad, basi watuhumu kwamba hawa ni vibaraka wa makafiri. Hawa wametumwa na makafiri kwa ajili ya kuja kuudhorotesha Uislamu. Hawataki maendeleo ya Uislamu, hawataki Uislamu upige hatua wala dhulma ziishe kwa Waislamu, lakini sababu ni kukosolewa kwa mujibu wa adilla, lakini wao huleta tuhuma hizi. Kwa hiyo ukakuta ahlu sunna wal jamaa kila upande, yani wanakusanyika wasiokuwa Waislamu na wanakusanyika baadhi ya wale wanaojinasibisha na Uislamu juu ya kuwapiga wao vita na kuwachukia na kuwafanyia uadui. Sababu ni kwa wao kushikamana na haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, ya ummat al-Islam, jambo hili la kushikamana sisi na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa salafi si jambo la wanaume peke yao. Si jambo la wanaume, bali ni jambo la kila Muislamu, sawa sawa mwanamke au mwanaume, kwa sababu ndio usalama wa maisha yake ya akhera ni yeye kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam vile walivyokuwa wema waliotangulia. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia iftiraqul umma, kufarakana umma huu, akaulizwa kundi lipi hilo ambalo litaongoka, ambalo litaokoka kutokana na huo upotevu, litaokoka kutokana na huo moto. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ma ana alaihi yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa kama nilivyo mimi leo na maswahaba. Hapa ndio tunapata amalu salaf au manhaji salaf, mwenendo wa salaf, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa mfano nilivyo mimi leo na maswahaba. Kwa hiyo itikadi lazima uangalie maswahaba waliitakidi vipi, sawa sawa katika rububia, sawa sawa katika uluhia, sawa sawa katika asma wa sifat. Vipi waliitakidi maswahaba? Vipi waliamiliana na ayat as-sifat wal ahadith, aya zinazotaja sifa za Allah, hadithi zinazotaja sifa za Allah, namna gani wao waliamiliana nazo? Kadhalika matendo yako, kwa sababu hizi ibada ambazo sisi tunazifanya leo si kwamba ndio zimefaradhishwa hivi sasa, bali ni ibada zilikuwa kabla. Vipi wao waliabudu? Vipi waliswali? Vipi walifunga? Vipi waliozeshana? Vipi walifikana? Kwa hiyo tukaangalia matendo yetu ya ibada, mwenendo wa salafi, kadhalika miamala. Hii miamala ambayo sisi tunaamiliana, kukopa na kukopesha, kuuza na kununua, hatukuanza sisi, walifanya biashara, walikopa na kukopeshana waliokuwa kabla yetu masahaba, namna gani waliamiliana kwa mujibu wa miamala ya kisheria, tukawaangalia wao. Kwa hiyo kufuata mwenendo wa wema waliotangulia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa wema waliotangulia sio jambo la wanaume, ikawa wanawake kana kwamba wanawakilishwa. Hivi ndivyo inavyotangulika na jamii. Unamkuta mwanamke ni mtu wa sunna kwa sababu ya mumewe, ni mtu wa sunna kwa sababu ya wazazi, lakini akiwa mbali na wao hakuna cha sunna, hakuna cha dini, kana kwamba yeye anawakilishwa tu. Kwa hiyo maadamu yuko mwakilishaji wake imamu mewe au mzazi, basi yeye amekwisha maliza. Inachobaki ni picha ya dini, lakini sio hakika ya dini. Picha ya sunna, lakini si hakika ya sunna. Hivi ndivyo walivyo baadhi ya wanawake. Sasa tunawanasihi kadhalika kuzinasihi nafsi zetu kwamba jambo la kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama ala fahmi salaf al umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, si jambo la wanaume peke yao, bali ni jambo la kila Muislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba, basi kwa hakika watakuwa wameongoka. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anadhamini uongofu ikiwa watu wataamini kama walivyoamini masahaba. Itikadi unaitakidi kama walivyoitakidi masahaba, na si katika jambo moja, kwa sababu akida inakusanya mambo mengi ya itikadi, almughayyabat, katika mambo ya ghaib. Namna gani wewe unaamini mfano walivyoamini masahaba? Kwa hiyo ikiwa Allah amedhamini uongofu kwa watakaoamini mfano walivyoamini salafu salih, maana yake atakayeamini kinyume na wao huyo atakuwa katika upotevu. Mafuhumu al-mukhalaf. Kwa hiyo kuonesha kwamba ni jambo la kila Muislamu, si jambo la kuwakilishwa, si jambo la wanaume, bali ni jambo la watu wote. Kila mmoja lazima ahakikishe hivyo. Kwa hiyo mwanamke anawajibika yeye ajue tauhid ili ashikamane nayo, na ajue shirk ili aiepuke, kama anavyowajibika mwanaume. Kadhalika mwanamke anawajibika kuijua sunna ili ashikamane nayo, ajue mwenendo wa salafi ili ashikamane nao, na ajue bid'a ili aiepuke. Anawajibika mwanamke kama anavyowajibika mwanaume. Kadhalika mwanamke anawajibika ajue haki ili aifuate, na ajue batil ili ajiepushe, kama vile anavyowajibika mwanaume. Kadhalika mwanamke anawajibika kuijua halali ili aitende, na ajue haramu ili aiache, kama anavyowajibika mwanaume. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadith ya Bukhari na Muslim anasema, ittala'atu fil janna, niliangalia katika pepo, faraaitu akthara ahliha alfuqara, nikawakuta wengi katika watu wa peponi ni mafukara. Wattala'atu fin nar, na nikaangalia katika moto, faraaitu akthara ahliha an-nisa, nikawakuta wengi wa watu wa motoni ni wanawake. Kwa hiyo hili mwanamke mwenye akili linamfanya awe na hofu, kadhalika linamsukuma yeye kuishika dini sawa sawa, na wala asikubali kuwakilishwa eti kwa sababu mumewe ni mtu wa sunna, ikawa yeye hakuna sunna anayejua wala hakuna bid'a anayejua, yana shughuli za mume, usende huko, huko nenda imethibiti. Yeye hakuna anachoelewa, kwa hiyo anasubiri, usende huko kwa sababu baba akasema, huko haijathibiti bid'a hiyo. Hajui bid'a nini, sunna nini, yeye anapatapata tu. Sio hivyo jamani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, niliangalia katika moto nikawaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake, hili linamtaka mwanamke, inamwajibikia au inampasa mwanamke mwenye akili sawa sawa atanabahi na aone kwamba yeye anawajibika kushikamana na dini sawa sawa, ili kujikomboa kutoka katika hao wanawake wengi wa motoni. Kadhalika awe na hofu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na asikubali kuwakilishwa katika dini, bali yeye mwenyewe asimame, ashikamane na dini yake, ashikamane na sunna, ashikamane na mwenendo wa salafi, na wala asiwakilishwe na mume wala kuwakilishwa na wazazi, kwa sababu dini ni jambo la kila mmoja kwa pekee. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza maneno haya kuhusiana na wingi wa wanawake katika moto, akaulizwa na mmoja katika wanawake, lima ya Rasulullah, kwa sababu gani sisi tuwe wengi katika moto? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akalibainisha hilo, akasema, tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir, kwa sababu nyinyi mnakithirisha mno la'na na mnawakufuru waume zenu. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe na hofu na ajue kwamba yeye lazima ashikamane sawasawa na dini, lazima ashikamane sawasawa na mafundisho ya Uislamu, na wala asiwakilishwe na yeyote, kwa sababu yeye ndio ambaye ameambiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashira, na hii ndio sababu ya wao kuwa wengi katika moto. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahimiza wao wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema ikiwemo sadaka, akawaambia toeni sadaka enyi kina mama, mwanzo wa hadithi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mwanamke lazima ajipinde katika ibada yeye kama yeye, isiwe kuswali mpaka umkumbushe. Usipomwamsha macho yako wazi kabisa, lakini haamki kuswali sala ya alfajiri mpaka umwambie bado hujaswali, tena baada ya wewe kurudi msikitini. Hivi ndivyo tunavyowaona wanawake, bali katika majumba yetu sisi ni mashahidi katika hayo. Mwanamke hajui umuhimu wa swala tano na anajuba na nikabu. Hajui umuhimu wa swala tano. Haya yako katika jamii kuonesha yeye anajua dini ni kuwakilishwa na mumewe, kuwakilishwa na wazazi. Maadamu wazazi wake watu wa sunna, maadamu mumewe mtu wa sunna, basi yeye anajuba na nikabu amekwisha maliza. Hakika ya dini hakuna, kuna sura ya dini. Ikiwa mwanamke huyu swala tano inamshinda, subhanallah, nini ataliweza katika Uislamu? Sasa huyu ndio mlezi wa familia, hali yake hii. Sasa ikiwa hawa ambao wako kwenye ndoa, hawa ambao wako kwa wazazi waliokuwa wanajitambua, hali ziko hivi, haya hao wa mtaani hali yake iko hivi, kwa lazima wanawake wachukue fursa ya makusudi kubadilika na waone kwamba jambo la dini, jambo la sunna ni jambo ambalo kila mmoja anawajibika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwataja wale watakaookoka. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wale watakaokuwa mfano nilivyo mimi na masahaba. Ya ummat al-islam i'lamu anna hadha al-yawm yawmun nahar. Enyi waislamu fahamuni kwamba siku hii ni siku ya kuchinja. Ni siku ya Eid ya kuchinja. Fadahu taqabbala Allahu dhahayakum. Basi chinjeni, Allah akubarikini, Allah akubali vichinjwa vyenu. Washkuru lah, na mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile alivyokupeni katika neema zake. Kwa hiyo natakiwa wachinje wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kupata vichinjwa. Na jambo la kuchinja ni jambo la sunna ambayo ni muakkada, iliyokokotezwa, na kuchinja ni kuanzia leo na siku tatu baada ya leo, ayyamu tashriq. Hizi zote ni siku za kuchinja. Kiwa mtu akupata fursa leo, basi ana fursa ya kesho, kesho kutwa na siku inayofuata, yani mpaka mwezi 13 Dhulhijja inapoingia magharib, ndio muda wa kuchinja unakuwa umeisha. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajitahidi katika masiku haya matukufu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Bukhari wa Muslim, anasema inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli. Hakika jambo la mwanzo tunaloanza nalo katika siku yetu hii, siku yetu hii ya Eid, jambo la kwanza ni kuswali. Thumma narudia fananhara, kisha tunarejea na kuchinja. Fa man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, basi atakayefanya hivi kwa hakika amepatia sunna yetu. Kwa hiyo mwenye kupatia sunna katika udhuhia ni yule ambaye ataanza kuswali kisha akarejea akachinja, yani akachinja baada ya swala. Kwa hiyo tunatakiwa tuchinje vichinjo vyetu. Hii ni ibada kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala umkurubisha mja kwake kwa amali hii na nyinginezo katika amali njema. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi ya al-Imam Muslim, anasema ayyamu tashriq, masiku ya tashriq, mwezi 11, 12 na 13, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, ni masiku ya kula na kunywa na kumdhukuru Allah. Ndugu zangu wa Kiislamu, sikukuu zetu sisi si za kumwasi Allah. Sikukuu zetu sisi si za kumkufuru Allah. Sikukuu zetu sisi si kumdhushia Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake. Sikukuu zetu sisi ni sikukuu za ibada, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia zile neema katika khairat. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hizi ayyamu tashriq ni masiku ya kula na kunywa na kumdhukuru Allah. Kula vya halali, kunywa vya halali, kadhalika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ina maana kutumia hizi neema vya kula na vinywaji katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja ni masiku ya kula na kunywa, akataja mbele ibada, wa dhikrillah, na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dhikri ni katika afdalul qurbat, ni katika ibada kubwa kabisa za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali, utukufu na fadhila za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji kwetu sisi kumshukuru kwa kutenda hizi amali. Na tufahamu enyi umma wa Kiislamu, la yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, hizi nyama na hizi damu hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana uhusiano na hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anachohitaji ni takwa kutoka kwetu. Kwa hiyo Allah hababaiki na hivi vichinjwa na hizi nyama, akaacha mtu takwa, akaacha mtu ikhlas katika kuchinja kwake, eti akadhani kule kumwagika kwa damu na kule kukisili kwa nyama ndio jambo ambalo linamfikia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hajj anakataa jambo hilo, anasema la yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, hazimfikii yeye nyama wala damu, bali taqwa ikhlas ndio ambayo inamfikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Anachotaka Allah subhanahu wa ta'ala ni ikhlasi katika ibada. Kwa hiyo unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa ana nia nyingine kinyume na kujikurubisha kwa Mola wake, kinyume na kukutulia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa asaiishe nia yake kabla ya kuchinja. Atakayekuwa alikuwa anakusudia kujifaharisha kwa watu kwamba naye amechinja, basi asaiishe nia yake. Yule ambaye alikusudia riaa, watu wamuone kwamba naye amechinja, asaiishe nia yake. Yule aliyekusudia sumaa, asikike kwa watu kwamba fulani kachinja, basi asaiishe nia yake. Allah subhanahu wa ta'ala haihitaji damu wala haihitaji nyama. Allah anahitaji takwa kwa huyu mwenye kuchinja. Kwa hiyo tuchinje lillahi subhanahu wa ta'ala, na sehemu katika hizo nyama tutoe sadaka, na sehemu tutoe haria, zawadi kwa wale ambao jamaa na marafiki. Ama fungu la sadaka ni kwa mafukara na maskini, na fungu lingine kwa ajili ya wewe na familia yako. Ni siku ya kula ya halali, siku ya kunywa za halali, na siku za kumwabudu Allah subhanahu, na siku ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkar na ibada nyinginezo zikiwemo sala tano na nyinginezo katika ibada. Kwa sima siku ya kumwasi Allah, na hii ndio tofauti ya idi zetu na idi za watu wa ulimwenguni, watu ambao si katika Waislamu. Tofauti kama ni sikukuu na wao wanazo, tena kwa majina haya haya sikukuu, kwa Kiarabu itaitwa idi vile vile, lakini tofauti yake idi zetu sisi na wao tofauti. Wao idi zao taduru baina shirki wa kufur wa baina bid'ati wa ma'siya, lakini idi zetu sisi ni ibada, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la fi ghayrina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma ighfir lil-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.